دا عمر دا تاریخ میار کی عمر و عملیات شو دا عمر دا تاریخ میار کی عمر و عملیات شو بیخ گنا صدر پور کرائی گنن دل و عملیات شو دا عمر دا تاریخ میار کی عمر و عملیات دا عمر دا تاریخ میار کی عمر و عملیات شو بیخ گنا صدر پور کرائی گنن دل و عملیات شو پجذبو متاثر مایو استقبال دور تکرائی پجذبو متاثر مایو استقبال دور تکرائی جبرائیل زغرا غوستی بریا دین و عملیات شوا جبرائیل زغرا غوستی بریا دین و عملیات شوا دا عمر دا تاریخ میار کی عمر و عملیات شوا دا عمر دا تاریخ میار کی عمر و عملیات شوا بیخ گنا صدر پور کرائی گنن دل و عملیات شو ابرہ دزر پکور کی دت ساد سلاب شور دا ابرہ دزر پکور کی دت ساد سلاب شور دا بلنگانن پسر کو سر انقلاب معاملیات شو بلنگانن پسر کو سر انقلاب معاملیات شو دا عمر دا تاریخ میار کی عمر و عملیات شو دا عمر دا تاریخ میار کی عمر و عملیات شو بیخ گنا صدر پور کرائی گنن دل و عملیات شو دا مجھولش پی زوال دا نوری کارڈ پوشا کرے دا مجھولش پی زوال دا نوری کارڈ پوشا کرے سباون تورا پناس کی ننگیانگی مو عملیات شو دا عمر دا تاریخ میار کی عمر مو عملیات شو دا عمر دا تاریخ میار کی عمر مو عملیات شو بیخ گنا صدر پور کرائی گنن دل مو عملیات شو دس پی سلیمی کورتا پر سپیسلی نارایوندا دس پیسلی منی کورتا پر سپیسلی نارایوندا پو اقدس ایرادا استشهاد و عملیات شو پو اقدس ایرادا استشهاد و عملیات شو دا عمر دا تاریخ میار کی عمر و عملیات شو دا عمر دا تاریخ میار کی عمر و عملیات شو بیخ گنا صدر پور کرائی گنن دل و عملیات شو دا غربی صعبان دا ہیلو دیوام نازم جذبو کرا دا غربی صعبان دا ہیلو دیوام نازم جذبو کرا مزبزب مرال بینا لئی تاثیری مو عملیات شو مزبزب مرال بینا لئی تاثیری مو عملیات شو دا عمر دا تاریخ میار کی عمر و عملیات شو دا عمر دا تاریخ میار کی عمر و عملیات شو بیخ گنا صدر پور کرائی گنن دل و عملیات شو فرعونیت امید د سټیج نه لوري هم غرزي نغمه غونګي فرعون امید د سټیج نه لوري هم غرزي نغمه غونګي د غزا آسان شو شورتا پر لنیمو عملیات شو د عمر د تاریخ ویار کی عمرمو عملیات شو د عمر د تاریخ ویار کی عمرمو عملیات شو بیا کو لا صدر پور کړي ګړندې مو عملیات شو بشام بیا د بوت شیکن ویار تلالو نران ټول کړي بشام بیا د بوت شیکن ویار تلالو نران ټول کړي بلوسه